Kadraj. Hazırlayan ve sunan Şenay Aydemir. Adana Büyükşehir Belediyesi 18. Altın Koza Film Festivali, Derviş Zaim Toplu Gösterimi, Dünya Sineması, Fibreski Ebedi İsyancılar, Ben Asyalıyım, Ben Afrikalıyım, Dünya Belgeselleri Gerçeğin Çölü, Ulusal Belgeseller, Rıfat Ilgaz 100 Yaşında, Türk Sineması 2011 başlıkları altında 200'e aşkın film sinema severlerle buluşuyor. Gösterimler Sinebonus, Arıplex, Metropol Sinemaları ve Adana Kültür Sanat Merkezi'nde 17-25 Eylül tarihleri arasında ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Dünyaca ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın fotoğraf sergisi açılışı 20 Eylül Salı günü saat 17.30'da 75. Yıl Sanat Galerisi'nde. Nuri Bilge Ceylan'ın Cannes Film Festivali'nde büyük ödül alan filmi Bir Zamanlar Anadolu'danın Türkiye Galası 21 Eylül Çarşamba günü festival kapsamında Adana'da. Ben Asyalıyım, Ben Afrikalıyım. Rıfat Ilgaz 100 Yaşında. Derviş Zaim Sineması, Sessizlerin Sesi Orhan Kemal başlıklı söyleşiler sanatseverlerle buluşuyor. Sinema yıldızlarının katıldığı Sinema Dayanışma Gecesi, Funda Arar'ın vereceği konserle 21 Eylül Salı günü Mimar Sinan Amfiteyatro'da. Çukurova ilçesinde Haluk Levent, Yüreğir'de Alişan, Sarıçam'da Kubat ve Karaysalı'da Mustafa Keser konserleri. Festivalin tüm etkinlikleri ücretsizdir. Adana Büyükşehir Belediyesi 18. Altın Koza Film Festivali 17-25 Eylül. Sinema yazarı gazeteci Şenay Aydemir de şu anda Altın Koza Film Festivali dolayısıyla Adana'da. Sevgili dinleyenler, telefonun diğer ucundan sizlere sesleniyor. Bu yılın ilk programını devam etmekte olan Altın Koza Film Festivali ile açalım. Altın Koza Film Festivali burada 18. kez gerçekleştiriliyor ve geçen hafta sonu başladı. Yarın akşam düzenlenecek ödül töreniyle de filmler stüdyolar sahiplerini bulacak. Festival için bu kadar yarışmadan 4 filmden 10 tanesini görme fırsatımız oldu. Bugün de 4 film gösterilecek. Geriye kalan 10 film içerisinden açık söylemek gerekirse seyirciyi çok fazla heyecanlandıran bir film olduğunu söylemek zor. Üstelik Altın Koza, Altın Portakal'dan daha önce yapıldığı için ilk filmlerin görece daha iyi olanlarını bünyesinde topladığı düşünülüyordu ama beklentinin çok altın bir festival geçiyor. O yüzden festivalin de çok heyecanlı olduğunu söylemek zor. Burada işte büyük bir merakla beklenen vücut sinemasal tatlar içermesine rağmen daha çok Hatice Aslan'ın performansında yansıtılan bir film olarak dikkat çekti. O yüzden o beklentileri karşılamaktan uzak ve onun dışında Mar gibi, Katife ona gibi büyük hayal kırıklığı yaratan filmler oldu. Beni Sev gibi, Ali Özgen Türk'ün Beni Sev'i de gerçekten büyük hayal kırıklığı yarattı. Benzer sıkıntılar var. Festivalin hiç kuşku yok ki en fazla beklenen filmi Özcan Alper'in Gelecek Uzun Süreviydi. Özcan Alper tabii sonbahar gibi çok büyük bir işle sinemaya girmiş olmasının biraz avantajlarını da yaşıyor. Çünkü Gelecek Uzun Süre bambaşka bir film. Bambaşka dertleri, bambaşka sıkıntıları olan bir film. Şunu söyleyebiliriz. İçerik açısından sonbaharın biraz daha gerisine düşmüş olsa da yönetmenlik açısından Özcan Alper'in daha yukarılarda bir seyir izlediğini söylemek mümkün. Özcan Alper jüri en iyi film konusunda nasıl bir değerlendirme bulunur belli olmaz ama Özcan Alper'in yönetmen ödülü için önemli adaylardan bir tanesi olduğunu söylemek gerekiyor. Film Güneydoğu'da avuç derlemeleri yapmak üzere Güneydoğu'ya giden genç bir kadının yolculuğu üzerine kurulu daha çok. Bu yolculuk sırasında özellikle 90'lı yıllardaki fail meçhul cinayetleri de tanıklarıyla beraber anlatıyor. Müthiş kadrajlar var, çok güzel görüntüler var. Bu bakımdan önemli bir yönetmenlik deneyimi Alper için. Bu da en azından yönetmenlik yetisinden bir gelişme kat ettiğini gösteriyor. Dikkati değer filmlerden bir tanesi teknik olarak çok büyük sıkıntıları olmasına rağmen Snoop'tu. 1996 yılında Westcott'taki açlık krizleri sırasında uzun süre ölüm orucunda bulunan ve daha sonra Westcott Korsakov hastalığının yakalandıkları için tahliye edilen 6 eski mahkum bunun hikayesini anlatan filmin ilginç bir tarafı da 2000 yılında çekilmiş olması. Bu 6 mahkumla birlikte yönetmen 2000 yılındaki ve açlık grevlerini takip ediyor. Hayata dönüş operasyonu diye adlandırılan 12 kişinin bildiğim kadarıyla birçok insanın öldüğü o operasyona kadar olan süreci 96 yılındaki ölüm uçlarında olan insanlarla beraber takip ediyor. Ama film tabii 11 yıl önce çekildiği için ve bu teknik olarak ciddi sorunları var. Sempati açısından büyük sempati topladı ve anlattığı hikayenin sertliği açısından da seslerin konuşulan filmlerinden oldu. Belki şöyle bir özel ödülle bu filmi değerlendirmek isteyebilir. Festivaldeki en büyük sıkıntılardan bir tanesi muhtemelen jürinin sıkıntı yaşayıcısı oyuncu ödülü olacak. Çünkü gerçekten parıldayan bir oyunculuk henüz görme fırsatımız olmadı. Açık söylemek gerekirse bugün akşama doğru izleyeceğimiz Onur Ünlü'nün, Celal Tan ve ailesinin aşırı acıklı hikayesinde belki farklı oyunculuklar görmeyi umuyoruz. Zaten merakla beklenen bir film, festivalin merakla beklenen filmlerden bir tanesi. Şimdilik Altın Koza ile ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Önümüzdeki hafta ödülleri, filmleri de değerlendirme fırsatımız bulunur. Gelecek hafta bu konuda biraz daha konuşabiliriz. Şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra bugün vizyona giren Nuri Bilge Ceylan'ın Bir Zamanlar Anadolu'da filmiyle ilgili konuşacağız. Bir gün belki hayattan geçmişteki günlerden bir teselli ararsın. Bak o zaman resmime, gör akan o yaşları. Benden sana son kalan bir küçük resim şimdi, cevap veremez ama ağlar yalnızlığına. Ve işte arda kalan bir avuç anı şimdi, koyup da bir başıma, bırakıp gittin beni. Bir gün belki hayattan geçmişteki günlerden bir teselli ararsın. Bak o zaman resmime, sen yalnız değilsin, biliyorum neredesin. Bu üzerdi beni, yaşasaydım ve görseydin. Bir gün belki hayattan geçmişteki günlerden bir teselli ararsın. Bak o zaman resmime, benden sana son kalan bir küçük resim şimdi, cevap veremez ama ağlar yalnızlığına. Ve işte arda kalan bir avuç anı şimdi, koyup da bir başıma, bırakıp gittin beni. Bir gün belki hayattan geçmişteki günlerde bir teselli ararsın. Bak o zaman resmime, sen yalnız değilsin, biliyorum neredesin. Bu üzerdi beni, yaşasaydım ve görseydim. Yeah, yeah, yeah. önceki hayattan. Geçmişteki günlerden bir teselli ararsın. Bak o zaman resmi. Benden sana son kalan. Benden sana son bir kalan. Bir küçük resim şimdi. Bir küçük resim cevap şimdi. Cevap veremez ama. Cevap veremez ama. Hala yalnız olamam. Bir zamanlar Anadolu'da diyorsun. Cürabiye'de görev yaparken. İşte böyle böyle bir gece yaşamıştık dersin. Anlatırsın yani, ne bileyim, masal gibi. Yirmi senedir polisim de. Ne tipler gördüm. İnsan mı, hayvan mı anlayamazsın. İnsan değil misin oğlum? Allahsız mısın? Naci, Naci. Bir insan... Bir başkasını cezalandırmak için hakikaten kendini öldürebilir mi? Herkes yaptığının cezasını çekiyor. Çocuklarsa büyüklerin günahını. Bu bölümde Nuri Bilge Ceylan'ın Bir Zamanlar Anadolu'sunu nasıl yapacağız? Açık söylemek gerekirse çok kısa ve kestirme bir ifadeyle filmin Nuri Bilge Ceylan'ın en iyi filmi, en olgun filmi olduğunu söylemek gerek. Ve çok büyük bir yönetmenlik belki gerçekten. Hem senaryosuyla hem çekimleriyle film 12 saat bir gecede geçiyor. 12 saat bir zaman dilimini anlatıyor. Küçük bir kasabanın bürokrasi, işte savcı, doktor ve komiserden oluşan ve onların mahiyetlerinden oluşan bürokrasisi bir cesedin izini sürüyorlar. Film bu bakımdan ismini Bir Zamanlar Amerika'da filmine gönderme yaptı. Sergio Leone'nin filmine gönderme yapıyor. Western'den de alıyor. Sergio Leone'ye sadece isim olarak değil, estetik olarak Western Türklerinden de besleniyor. Aynı zamanda Quentin Tarantino diyaloglarına benzeyen çok eğlenceli diyaloglar da mevcut. Birkaç ayaklı okumaya müsaitim. Birincisi bürokrasinin kendi içerisindeki o soğukkanlı ve insanı dışlayan tutumunu taşra ahlakı içerisinde oturtup anlatıyor ki bunu gerçekten çok büyük başarıyla gerçekleştiriyor. İkincisi de taşra'nın kendi içerisindeki o küçük iktidar mücadelelerini anlatma açısından da önemli. Bir taraftan da erkeklik halleri üzerine müthiş gözlemler ve deneyimler sunuyor. Erkek dünyasının bütün hayatını iktidar üzerinden kurulma biçiminin hem sonuçlarını hem de düştüğü komik durumları anlatması açısından oldukça önemli derslerle dolu film. Şöyle bir şey söyleyeyim de sadece, sonlara doğru film iki ayrı filme bölünüyor. Yani bir, ikisi de mükemmel iki ayrı filmmiş gibi bir duygu oluşabilir. Özellikle bütün o iş sürme işlemi bitip kasabaya döndükten sonraki bölüm başlı başına bir filmmiş gibi duruyor. Filmin de bir süreklilik sıkıntısı olabilir ama uzun süren sürmesine rağmen 2,5 saati aşkın bir film çok rahatlıkla izlettiriyor kendisini. O yüzden Türkiye sinemasının en iyi filmlerden bir tanesi olarak tarihe geçecektir diye düşünüyorum. Son olarak oyunculuklarından da biraz bahsetmek lazım. Tabii ki burada Nuri Bilge Ceylan'ın emeğini aklamamak lazım ama yani Taner Birsel, Fazıl rolünde bir kez daha neden iyi yönetmenlerin oyuncusu olduğunu ispatlıyor. Muhammed Uzuner çok iyi bir oyun çıkartıyor. Yılmaz Erdoğan oyunculuğunun da yazarlığı ve yönetmenliği kadar dikkate alınması gerektiğini gösteriyor ama asıl dikkati Fırat Tanış'a çekmek lazım. Film boyunca yalnızca birkaç cümleden ibaret bir diyalog olmasına rağmen film boyunca sadece suratıyla ve bedeniyle oynuyor ve müthiş bir oyunculuk çıkartıyor. Bu bakımdan Bir Zamanlar Anadolu'da için gerçekten 4-5 mamur bir sinema örneği diyebiliriz. Uzunluğuna, Nuri Bilge Ceylan ismine takılmadan bütün sinema severler gidebilirler, eğlenebilirler. Çok önemli sonuçlar çıkartabilirler bu filmden. Mutlaka görülmesi gereken bir yapı diyelim. Bu haftalık bitirelim. Önümüzdeki hafta film ekimi olacak. Altın Portakal Film Festivali'ne dair biraz konuşabiliriz. Biz onu gören filmleri değerlendiririz. Adana'daki sonuçları değerlendiririz. Önceki haftaya kadar hoşçakalın. Seni bir kere, başkasını sevemem. Deli diyorlar bana, desinler değişemem. Desinler değişemem, desinler değişemem. Sevdim seni bir kere, başkasını sevemem. Deli diyorlar bana, desinler değişemem. Desinler değişemem, desinler değişemem. Daha yolun başındasın, değişirsin diyorlar. Oysa sana çıkıyor bildiğim bütün yollar. Sevgi anlaşmak değildir, neden sizde sevilir? Bazen küçük bir an için ömür bile verilir. Sevgi anlaşmak değildir, neden sizde sevilir? Bazen küçük bir an için ömür bile verilir. Seni bir kere, başkasını sevemem. Deli diyorlar bana, desinler değişemem. Desinler değişemem, desinler değişemem. Sevdim seni bir kere, başkasını sevemem. Deli diyorlar bana, desinler değişemem. Desinler değişemem, desinler değişemem. Başındasın, değişirsin diyorlar. Oysa sana çıkıyor bildiğim bütün yollar. Sevgi anlaşmak değildir, neden sizde sevilir? Bazen küçük bir an için ömür bile verilir. Sevgi anlaşmak değildir, neden sizde sevilir? Bazen küçük bir an için ömür bile verilir. Sevgi anlaşmak değildir, neden sizde sevilir. Bazen küçük bir an için ömür bile verilir. Kadraj. Hazırlayan ve sunan Şenay Aydemir.